wszystko to jeden. Między piekłem a niebem wciąż szukam swoich dróg. Jeszcze podejmę wiele prób, to będę cele tak, by kiedyś triumfalnie unieść ręce złoty ruch. A wszystko to jeden ruch, między piekłem a niebem wciąż szukam swoich dróg. Jeszcze podejmę wiele prób, to będę cele tak, by kiedyś triumfalnie unieść ręce złoty ruch. Aby stał, dopóki mrówka nie wypije morskiej wody, a żółw nie obejdzie świata. A żeby raz wywróżyć jutra piękne chwile w trosce, oby daj Bóg nieco jeszcze więcej tego, co nam życie skraca. Patrz na niebo, zacieśniają sępy koło. Panie, daj, by każdy wróg był tępy jak Jegorow. Lwów, piękny Lwów, zawsze tajemniczy Lwów. Miasto legend o tym, ile ścieli najemnicy kół. Papier nielegalny w rękach, ej, to był dopiero skok na kasę kancelarii prezydenta. Przeszukali kilka mieszkań, aresztowali ciecia. Niby mają wszystkich sprawców, a kres cały odleciał. Za te parę zeta to był zaszczyt. Żyd już czeka, weź mu przekaż, że jadę pogonić fanty. Przed Foxalem Bugatti, dobry furman. Znają i się śmieją, że od kasy jestem okrągły jak Buddha. Absolwenci szkoły Stefana Szewczyka, same perły jak Witkacy. Narkotyki dla pieniędzy zawsze pierwsze, tam gdzie mówią, żeby nie iść. Nie wiem, czy kiedyś będą lepsze czasy dla złodziei. A wszystko to jeden ruch, między piekłem a niebem wciąż szukam swoich dróg. Jeszcze podejmę wiele prób, co będę cele tak, by kiedyś triumfalnie unieść ręce złoty ruch. A wszystko to jeden ruch, między piekłem a niebem wciąż szukam swoich dróg. Jeszcze podejmę wiele prób, co będę cele tak, by kiedyś triumfalnie unieść ręce złoty ruch. Nie chcę się modlić i spowiadać, nieważne czy to wielki post, dzień pojednania, Pascha czy Ramadan. Zdrada, gwałt, zabójstwo, żeś z premedytacją. Kolejny dzień przeżyć, zasnąć, nic ponadto, wiszę znów piórem nad kartką. Dobry plan, łódź handlowy, można se ustawić życie, drogi strach. Skoki raj na Teneryfie, nowa twarz, nazwisko, imię, czeka już z walizką bilet. Wyciągam rękę po skarb, liczą się tylko chwile. Jest interes, kuzyn ściąga kilo z Niemiec. Mieć czy nie mieć, nam uczciwych co od dekad gryzą ziemię. Tylko świeże paczki w cenie, jasne z tym, że nie ma żadnej. Każdy dba o klientelę na stopie niemal prywatnej. Warty układy, kontakty, zaufania. Dziś jest rewia w morskim oku, miejsce premium, zamów dla nas. Estrada, tysiąc pięknych dziewczyn z Ula Zizi. Największą wartość mają rzeczy te, których nie widzisz. A wszystko to jeden ruch, między piekłem a niebem wciąż szukam swoich dróg. Jeszcze podejmę wiele prób, co będę cele tak, by kiedyś triumfalnie unieść ręce złoty ruch. A wszystko to jeden ruch, między piekłem a niebem wciąż szukam swoich dróg. Jeszcze podejmę wiele prób, co będę cele tak, by kiedyś triumfalnie unieść ręce złoty ruch. A wszystko to jeden ruch, między piekłem a niebem wciąż szukam swoich dróg. Jeszcze podejmę wiele prób, co będę cele tak, by kiedyś triumfalnie unieść ręce złoty ruch. A wszystko to jeden ruch, między piekłem a niebem wciąż szukam swoich dróg. Jeszcze podejmę wiele prób, co będę cele tak, by kiedyś triumfalnie unieść ręce złoty ruch.